वो सब सेवा करते हैं। सेवा करो, सेवा अपने देने की समझ करो। हाँ, देने की इच्छा है यही फंसाने वाली है, यह फंसाने वाली, इसे फंस जाओगे। इसलिए भाई सब देने की इच्छा रखो, सेवा करने की इच्छा रखो, सबको सुख पहुंचे। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल होता रहे, कभी किसी को दुख न हो, ऐसा हृदय का भाव रखो, हृदय की धारणा रखो, हृदय का भाव रखो, सबको सुख पहुंचा रहेगा। अंत ही तो ये तेंगे पामर तो न ते वही थे, इसलिए आशा मत रख, आशा संसार की मत रखो। आशा वाले को रोना पड़ेगा, प्रियस्तवांग रोच्यति, प्रियस्तवांग रोच्यति, जो प्यारा लगे है रुलाएगा। महाराजा अज थे, आज दश जी के पिता अज अज नाम था, वे बगीचा में घूमने गए, रणवास का बगीचा, वह रानी जाती पुरुष जाता नहीं, बगीचा बना हुआ। उस बगीचे में महाराजा आज और इंदुमती रानी ये घूम रहे थे, दशरथ जी के माँ बाप, दशरथ जी महाराज राम जी के पिताजी, इनके माँ बाप आज और इंदुमती, वो कोई आकाश में जा रहे थे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज के माला थी सितार में, वो चीज बजाया करते, और माला ही माला टोटल गिरी तो इंदुमती ऊपर गिरी, दशरथ जी के साथ में इंदुमती थे उसमें गिरी, वो गिर गई वैसे मर गई, वहां बगीचे में बगीचे मर गई, घबरा गए हम क्या करें, बड़ा दुख हुआ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्य को भेजा कि तुम जाए तो समझा, रोगे नहीं, ये तो जासी भाई सब अभियोग हो सी, ये तो उपयोग होगा ही, रोने से क्या होगा, दुख पाओगे नहीं। तो उन्होंने कहा यावंत कुर्ते जंतु संबंधान मनस प्रिया, मनुष्य जितने संबंध करते हैं मन को प्यारे लगने वाले, मन को आशा लगे वो संबंध जोड़ देता है, तावन तो उस दिखाई शोक संक वे शोक के संक हृदय में गिर जाते हैं। वो जितने जितने प्यारा मन को प्यारा लगे संबंध करो, वे शोक उड़ जाएगा, वो निकल जाएगा, रोगेगा रोगेगा, रोने का सामान है और कुछ नहीं है। तो शिष्य ने जाकर समझाया ये सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। यावन दोष निखंडते हृदय शोक संग, तावन दोष निखंडते हृदय शोक संग, कांटा कांटा नहीं लग गया, चला गया तो बस ठीक हो गया, ये घट जाते हैं। इस बार से प्रेम मत करो। एक पंडित थे ऐसे पढ़े लिखे, काशी जी में पढ़ करके एक शहर में गए, तो वहां ठहर गए, सत्संग होने लगा, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ, राजा के ऊपर असर पड़ा, महाराज बड़े अच्छे हैं। तो मनुष्य हो अपने समाधि प्राण होता है, नारद जी को कहा है नारद जी ये पर घर घालक है, न्याय नहीं करेंगे, ठगाई करते हैं, ये साधु बाबा होते हैं ना, ये न्याय नहीं करते, सब ठग लेते हैं, सब विश्वास नहीं करना, पता नहीं लगा, ठगे होते हैं। अरे बात नहीं ठगे, सच्ची बात भाई, तुम्हारे को दुख देने वाला है, छोड़ो साधु ठीक है, तुम महाराज हो राजा आ जाओ। पंडित जी सर बड़ा स्नेह किया, तो स्नेह अधिक होने से अपने समाज बनाते हैं। राजा ने कहा आप भी ब्याह कर दो, पटगर आए थे ब्याह कर दो। कि राजन मेरे कोई कुटुंबी नहीं है, मैं अकेला हूं, न माँ है न बाप है न भाई है, कोई नहीं मिला, कौन देगा लड़की, कौन ब्याह करेगा, कौन जाएगा। कि महाराज सब प्रबंध राज से हो जाएगा, राज से सब प्रबंध हो जाएगा। कि राजन मैं अकेला हूं, कौन ठहरूंगा, घर ही नहीं हमारे। कि आप कैसी बात करते हो, जब मैं कहता हूं कभी क्या है, घर बना देंगे आपके लिए, बहुत बढ़िया घर, आपको मालिक बना देंगे। और आप स्वीकार कर दो यहां तो बस सब राज्य प्रबंध हो जाएगा। क्या बरात कौन जाएगा, बात करते कोई कमी है, राज बहुत है, आ जाएगी। पर कई बातें कही, ये चीजें कितनी चाहिए, गृह घर में कितनी चीजों चाहिए। कि जब मैं कहता हूं तो चीजें घर में रहेगी, राज से हो जाएगा, सब राज से प्रबंध हो जाएगा, राज से, ये भी राज से हो जाएगा, ये भी राज से हो जाएगा। तो छोरा चोरी हो गए तो रुपया चाहिए, स्त्री खाने गए, बात करते हो। जब मैं कहता हूं इसमें कमी क्या है, राज से हो जाएगा, सबका प्रबंध राज से हो जाएगा, छोरा छोरी की शादी करनी पड़ेगी। कैसी बात करते हो आप, मैं जब कह रहा हूं आपको सब राज से हो गया, सब राज से हो गया, सब राज से प्रबंध हो जाएगा। कहते सब राज से प्रबंध हो जाएगा, कोई छोरा मरेगा तो रोवेगा कौन, ये तो राज से प्रबंध नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। राजा रोने का काम मेरे को बोला था, और तो सब गए राज, और सबका राज करेगा, और रोना तो आपको पड़ेगा, आपका बेटा मरे रोवे हम, ऐसा कैसे होगा। तो राजा रोने का काम मेरे को बोला, तुम प्रेम करते हो रोना का काम रोते हैं, तो महाराज रोवे दू रोवे दूसरे ना, रोना का प्रबंध राज भी करे, रोना का प्रबंध राज नहीं हुआ और सब करेगा। तो तुम मित्र होकर के रोने का काम पढ़ाते हो मेरे को, तो रोना तो पढ़ाएगा महाराज, कृपा रखो हमारी इच्छा है, रोना का काम तो मैं करूंगा, और तो सब राज करेगा, और सब राज करेगा, रोना का काम राज करेगा, रोना का महाराज वो तो आपको रोना पड़ेगा। ना भाई हम रोना काम नहीं, और तो सब राज करेगा, रोना काम तो आपको करना पड़ेगा, तो रोने का माध्यम। तो ये रोने का काम है संसार में, संसार में जितना काम है सब रोने की तैयारी है। तो वही मर जाए, छोरा मर जाए, छोरी मर जाए, ब्याह हो जाए, पोता मर जाए, पोते मर जाए, रोना तो आप रखते हैं। राज से ये प्रबंध राज से नहीं होगा, रोने का प्रबंध राज से नहीं होगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। तो भले आदमी रोने का काम मैं वो देते हो, रोना काम पाता हमारे चाहिए भैया, रोना का काम में, और तो सब प्रबंध राज, ये राज प्रबंध कर राज कर राज, रोना काम राज कैसे होगा, छोरा आपका मना होगा राज कैसे, ये तो आप और पड़ेगा। तो संसार में रोने का काम अपना है, अपना काम खास रोने का, रोना काम पड़ेगा वो आपको पड़ेगा, वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा, क्यों क्यों करेगा, कैसे करेगा, बेटा मरे आपका रोगी दूसरा क्यों, वो तो आपको खुद को रोना पड़ेगा, राजन ऐसा काम नहीं, रोना का काम करूंगा तो और सब काम राज करेगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोगे कौन, ये तो काम होता है। तो संसार में रोने का काम ही आपका है और क्या काम होता है बताओ, तो जो सब भाई बंधु कुटुंब निकल लेंगे, रोना तो खुद को ही पड़ेगा, रोना काम नहीं करेगा, ये प्रबंध नहीं हो रहा राज, और तो सब राज करेगा, तो मेरा काम तो रोने का ही रहा। तो भाई संसार का तो काम आपके पाती रोना होगा, शोक करना, चिंता करना, रोना, ये काम आपका है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये तो वियोग होगा ही, फिर तो आपको पड़ेगा। तो संसार में तो खास रोने का काम है, ये दूसरा नहीं करेगा। तो भाई हम नहीं करेंगे, और तो राज प्रबंध करें रोने का करें, रोना का तो खुद को पड़ेगा, बेटा मरे आपका रोगे राज, तो ये संसार में तो रोने का काम आपका है और खास काम और तो कर देगा कोई सहायता कर देगा, रोना तो खास काम पड़ेगा, बेटा मरे आपका रोगे ये काम तो खुद खास खास काम आपका ही है, ये काम नहीं चाहे, तो संसार में तो रोने का काम है, ये काम आपको करना पड़ेगा, तो रोना अपने को पड़ेगा भाई, इस वास्ते रोने का काम आज मैं नहीं, तो और तो आनंद का कब सुख होगा, रोना दूसरा फैल जाओ, तो खास काम ये है संसार में, वो खुद आपको पड़ा हुआ और सब काम हो जाएगा, सहायता मिल जाएगी, रोना तो खुद को पड़ेगा, ये सहायता नहीं हो लोग क्यों होगा लोग तुम ही राज क्यों रोगेगा, बेटा आपका मरे रोगे हम ऐसे कैसे हुआ, वो तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो संसार में खास काम दुख का है, रोने का है, वो खुद को करना पड़ेगा, और काम तो सहायता कर देंगे, ये काम तो खास। तो भाई संसार में काम ही है, रोने का काम आपका होगा, और नहीं तो भजन करना सब काम दुनिया करेगी। अच्छे संत महात्मा चले जाए तो दुनिया रोवेगी, संत नहीं रोवेगा, अब रोने का नहीं पड़ेगा, पोस रहो मौज में मस्ते में रहो, मौज में जियो, मौज से मरो, कोई चिंता नहीं, कोई मरो न कोई जरो, अपना यह मतलब है। तो भगवान में सत्य जैसे लग जाओ तो रोने का काम छूट जाए, अरे भगवान में नहीं लगवाओ तो ना पांती आवेगा, आपके पांती रोना आवेगा, तो रोना हो तो संसार भर लो भाई, नहीं तो भगवान का संगी, कहीं जन्म गया तो भगवान का जन्म गया, मर गया तो भगवान का मर गया, हमारे क्या मतलब, कोई जन्म कोई मरवा मैं क्या मतलब, ठाकुर जी हूँ कह दिया मैं ठाकुर ही दे दो, रोना धने काम सब रहो और सब काम करो प्रेम से, रोना का काम अपना नहीं, आप विचार करो रोने के सिवाय आपके पांती क्या है, आपके पांती क्या है, बढ़ाओ दुख पांती आओ तो दुख नहीं है, इस वास्ते भगवान में लग जाओ, भगवान मेरा, भगवान को मेरा मानो,